Thank you. księdze imion najpierw Demar, Us Two i kompozycja Angeline. Zaraz później Chiron w instrumentalnym nagraniu Eve, a przed momentem Function 14 i Letters to Lorraine. Lorraine to zarazem imię żeńskie, a także nazwa krainy historycznej i regionu we Francji, Lotaryngii. A na zakończenie księgi imion tej nocy jeszcze jedna Lorraine, tym razem w wykonaniu Black Nail Cabaret. Personality torn to pieces on the plane. You want to grow back to your cocoon. And the other you arrived in full glamour. She wants to be Lorraine, Lorraine. She's always been so kind to my heart. She's always been part of me. Just wanted to sink down deep inside her tragedy. I just wanted to embrace her. You would still sit at your desk in your little grayness. But still live your own misery. Oh yeah, I think you probably would be pregnant by now, just like Lorraine, just like Lorraine. I'm not afraid to die. sposób, zgodnie z obietnicą, kustosz Wawrzyn towarzyszył nam w drodze do Coverlandu, do którego właśnie dotarliśmy. Please allow me to introduce myself. I'm a man of words and taste. Been around for long, long years, stolen many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. And I made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Mr. Mitchell, hope you guessed my name, but what's puzzling you is just the nature of... inspirowana powieścią Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata, kompozycja Sympathy for the Devil grupy The Rolling Stones, to jedna z najchętniej przerabianych nagrań tej formacji. Ta najbardziej znana wersja to oczywiście wersja Guns N' Roses, wykorzystana w filmie Wywiad z Wampirem z 1994 roku, ale przerabiali ją również m.in. Ozzy Osbourne, Jane's Addiction czy chociażby Tiamat. My wysłuchaliśmy przeróbki w wykonaniu grupy Laibach. Laibach zresztą popełnił kilkanaście wersji tej kompozycji. Muszę się Państwu przyznać, że do ostatniej chwili walczyliśmy ze sobą, którą z nich Państwu zaprezentować. O ile można powiedzieć o wykonaniu grupy Laibach, że jest zaskakujące, o tyle o wykonaniu kolejnego nagrania, a będzie to I Can Get No Satisfaction, można powiedzieć, że jest zwariowane. Thank you. Najpierw Divo, a przed chwilą The Mission. No nie, nie do końca The Mission. The Flowers of Romance. Zespół, który w latach 80. przecierał szlaki w Grecji. Najpierw punkowe, a później gotyckie. Swoją nazwę zaczerpnęli od pierwszej formacji Sida Viciousa. The Flowers of Romance. Kompozycja Paint It Black to również jedna z najczęściej przerabianych, nagrań grupy The Rolling Stones. Nawet Karel Gott się pokusił kiedyś o przeróbkę tej kompozycji. Wybaczam Państwu, ale dzisiaj nie posłuchamy tej wersji, natomiast sprawdzimy, jak poradziła sobie z nią pani, która kiedyś śpiewała w grupie Velvet Belly, Anne Marie Almeda. Till my dog Incubus, Succubus. I to nie ostatnia wersja Paint in Black, która powinna się pojawić w dzisiejszej audycji. Powinniśmy zagrać jeszcze chociażby Screaming Dead, bo to przecież również zespół z trzeciej strony Księżyca. Ale czas nas goni i chcemy sięgnąć po kolejne nagranie grupy The Rolling Stones. To jest na pewno nagranie ulubione przez Martina Scorsese, ale również lubi je bardzo Andrew Taylor Eldridge. Children, it's just a kiss away. The world is yours. It's just a kiss away, kiss away, kiss away. I na koniec Coverlandu portret żony Davida Bowie. Tym razem w wykonaniu grupy Love Like Blood. Angel, the time saying you're satisfied. To już Dance with the Dead w nagraniu Moon Runner. I do końca audycji pozostały nam tylko dwa finałowe nagrania. Najpierw grupa Chromatics w kompozycji Blue Moon, a później Lisa Gerrard i The Valley of the Moon. Za uwagę i cztery wspólnie spędzone godziny dziękuję Państwu. Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Słyszymy się ponownie 26 sierpnia. Dobranoc. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what you heard me saying a prayer for someone I really could care for. Ooh, ooh, ooh. Without a love of my own. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love. Audycja się kończy, ale nie kończą się muzyczne, księżycowe nastroje. Za chwilę Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski.